F. Scott Fitzgerald, Jölili Şeker. Seslendiren Akın Altan. 1. Fasulye biçimli jölili şekerler vardır ya, Jim Powell işte öyle bir jölili şekerdi. Onu çok daha çekici biri yapmayı çok arzu ederdim ama bu konuda sizi aldatmak hiç de ahlaklı bir davranış olmaz. Kolay kolay değişmeyen, ön yargılı, %99.9 jöleli şekerin tekiydi. Mason Dixon hattının alt tarafındaki jöleli şeker ülkesinde, jöleli şeker mevsiminde, yani yılın 4 mevsiminde tembel tembel büyümüştü. Memphisli birine jöleli şeker derseniz, büyük bir olasılıkla kıt cebinden bir organ çıkarıp sizi uygun bir telgraf direğine asacaktır. New Orleans'lı birine jöleli şeker derseniz, sırıtıp size kız arkadaşınızı Mardi Gras balosuna kimin götürdüğünü sorabilir. Burada anlatılan öykünün kahramanı olan o özel jöleli şeker, bu iki kent arasındaki bir yerden çıkmış biri. 40 bin nüfuslu küçük bir kenttir bu. Güney Georgia'da 40 bin yıl uyuklamış, uykusunun arasında bazen kımıldanıp homurdanmış, başka herkesin çoktan unuttuğu, kim bilir ne zaman nerede yapılmış bir savaştan söz etmiş bir kenttir. Jim, fasulye biçimli bir jöleli şekerdi. Bunu yeniden yazıyorum çünkü çok hoş bir tınısı var. Bir peri masalının giriş cümlesine benziyor. Sanki Jim hoş biriymiş gibi. Benim gözümün önüne yuvarlak, iştah açıcı bir yüz geliyor. Başındaki kepinin içinden her türlü yaprak ve sebze fışkırmış biri. Ama Jim ince uzun biriydi. Bilardo masasına eğilmekten dolayı beli biraz büküktü. Farkları fark edemeyen kuzeyde onu boş gezenin boş kalfası olarak görebilirlerdi. Güney eyaletlerindeki adı jöleli şeker. Bütün hayatını boş duruyorum, boş durdum, boş duracağım diye boş durmak fiilini çekerek geçiren biri için hala konfederasyon olan güneydi. Jim yeşil bir köşede beyaz bir evde doğmuştu. Evin önünde rüzgardan dayak yemiş dört direk, arkada bol miktarda tahta kapes işi perde vardı. Bunlar bol güneş alan çiçekli çimenlik için çapraz çizgili ve neşeli bir fon oluşturuyordu. Başlangıçta yandaki evin, yandaki evin yanındakinin, onun da yanındakinin toprağı beyaz evde oturanlara aitti. Ama aradan öyle çok zaman geçmişti ki bunu Jim'in babası bile neredeyse unutmuştu. Aslında adam için bu öylesine önemsiz bir konuydu ki bir kavga sırasında aldığı kurşun yarası yüzünden ölmek üzereyken o sırada 5 yaşında olan, çok korkmuş bulunan küçük Jim'e bunu söylemeyi ihmal etmişti. Beyaz ev bir pansiyona dönüştürüldü. İnce dudaklı Macon'lu bir kadın işletiyordu pansiyonu. Jim ona Mamie teyze diyor ve ondan bütün kalbiyle nefret ediyordu. 15 yaşına geldi, liseye gitti, kapkara, karma karışık saçları vardı. Kızlardan korkuyordu. Evden nefret ediyordu. 4 kadınla bir yaşlı adamın bütün bir yaz oturup ta öteki yaza kadar Powell arazi parçasına başlangıçta hangi hisselerin dahil olduğu, ileriki günlerde hangi çiçeklerin açacağı konusunu sakız gibi uzata uzata konuşmalarından nefret ediyordu. Bazen kentteki küçük kızların ana babaları Jim'in annesini hatırlar, oğlanın kara gözlerini ve saçlarını annesine benzetir, onu partilere davet ederlerdi. Ama partilerde çocuk çok utanırdı. Tilly'nin araba tamirhanesinde sökülmüş bir dingilin üzerine oturmayı, kemik yuvarlamayı ya da ağzına bir saman çöpü atıp ağzının içini keşfe çıkmayı daha çok severdi. Cep harçlığını çıkarmak için ufak tefek tuhaf işler yapardı. İşte bu yüzden partilere gitmeyi bırakmıştı. Gittiği 3. partide Marjorie Haight gizlice ama jöleli şekerin duyacağı kadar yakınında bir yerde onun bazen bakkaldan alınanları taşıyan bir bakkal yamağı olduğunu fısıldadı. Sonuçta Jim 2 adım ve polka dansı öğreneceği yerde zar tutmayı öğrendi. Son 50 yılda çevrede meydana gelmiş bütün adam vurma olaylarının baharatlı öykülerini dinledi. 18 yaşına geldi. Savaş çıktı. Bahriyeli olarak askere yazıldı. Bir yıl boyunca Charleston tersanesinde pirinçleri parlattı. Sonra değişiklik olsun diye kuzeye gitti. Bir yılda Brooklyn tersanesinde pirinçleri parlattı. Savaş sona erdiği zaman evine döndü. Yaşı 21'e gelmişti. Pantolonları çok kısa ve dar geliyordu. Düğmeli potinleri dar, uzundu. Kravatı harika şekilde salyangoz gibi burmalı, morla pembenin gizli tertibiyle insana korku verirdi. Daha üst tarafta uzun süre güneşte kalıp solmuş bir kumaş gibi soluk mavi iki göz vardı. Bir Nisan akşamı alacakaranlıkta yumuşak ve grilik pamuk tarlalarının üstünden kayıp geçerek sıcak ve nemli kasabaya inerken tahta bir çite dayanmış, ıslık çalarak Jackson sokağının tam tepesindeki ayın yuvarlak çerçevesine bakan belli belirsiz bir karaltıydı. Zihni bir saattir aklına takılmış olan bir sorunla meşguldü. jöleli şeker bir partiye davetliydi. Bütün oğlanların bütün kızlardan tiksindikleri o geçmiş günlerde Clark Darrow'la Jim okulda yan yana oturuyorlardı. Ama o yağlı tamirhanede Jim'in gelecekle ilgili bütün özlemleri yok olup giderken Clark bir kızı bırakıp bir başkasına aşık olmuş, koleje gitmiş, içkiye alışmış, sonra içkiyi bırakmış. Kısacası kasabanın en iyi züppelerinden biri olmuştu. Yine de Clark'la Jim arkadaşlıklarını sürdürmüş, sürekli görüşmeseler de dostluklarından bir şeyi yitirmemişlerdi. O öğleden sonra Clark'ın eski Ford'u kaldırımda yürüyen Jim'in yanında durdu ve Clark onu birdenbire golf kulübünde bir partiye davet etti. Ona bu daveti yaptırtan dürtü neyse Jim'e kabul ettirtenden daha tuhaf değildi. İkincininki belki de bilincinde olmadığı bir can sıkıntısıydı. Yarı ürkek bir serüven duygusu. Şimdi ise Jim konuyu ayık kafayla bir kez daha düşünüyordu. Şarkı söylemeye ve uzun ayağıyla kaldırımdaki bir taş kalıbı üzerinde rastgele tempo tutmaya başladı. Sonunda ayağını alçak ve boğuk sesle söylenen melodiye uydurmuştu. Jöleli Şeker kasabasında evden bir kilometre ötede yaşıyor Jöleli Şeker kraliçesi Jean. Çok sever zarlarını, iyi davranır onlara. Hiçbir zar alçaklık etmez ona. Sustu. Düzensiz bir dört nala koşuyla çalkalandırdı kaldırımı. Yarı duyulur bir sesle ''Lanet olsun lan!'' diye mırıldandı. Hepsi orada olacaktı. Bütün millet, yani uzun yıllar önce satılan beyaz evin şöminesinin üstünde asılı duran Greeley subay portresinin hatırına Jim'i üye olarak aralarına kabul eden grup. Ama bu gruptaki insanlar, kızların elbiseleri yavaş yavaş uzar, oğlanların pantolonlarının boyları birden bilek çizgisine inerken bir arada büyüyüp su sızdırmaz bir zümre oluşturmuşlardı. İlk adlardan ve çocukluk aşklarından oluşan bu topluluk için Jim her zaman bir yabancı olmuştu. Yoksul beyazların sürekli dostu. Erkeklerin çoğu onu tanır ve küçümserdi. Jim ancak 3 ya da 4 kıza şapka çıkarırdı. Hepsi bu. Alacakaranlık koyulaşıp ay için mavi bir fon haline aldığı zaman Jim hoş bir yakıcılığı olan o sıcak kasabada Jackson sokağına yürüyordu. Dükkanlar kapanmakta, dükkanların son müşterileri evlerine kaçışmaktaydı. Sanki bir düşte dönermiş gibi ağır ağır dönen bir dolap onları kepçeyle yerden alıp götürüyordu. Ta ötede bir panayır vardı. Rengarenk kulübeler ışıklı bir dar sokak oluşturuyor ve bir müzik bulamacıyla geceye katkıda bulunuyorlardı. Buharlı orkla çalınan oryantal dans müziği, acayiplik gösterisi çadırının önünde çalınan melankolik bir boru müziği, laterna ile neşeli bir yorumla çalınan Back Home in Tennessee. Jöleli Şeker bir dükkanın önünde durdu. Bir yakalık satın aldı. Daha sonra soda semin oraya seyirtti. Bir yaz akşamında her zamanki gibi önüne park etmiş 3-4 araba, ellerinde meyveli dondurmalar, limonatalarla koşuşturan küçük zenciler vardı. ''Merhaba Jim.'' Hemen arkasından gelmişti ses. Joe Ewing, Marilyn Wade'le birlikte bir arabada oturuyordu. Arka koltukta Nancy Lamar'la yabancı bir adam vardı. Jöleli Şeker hemen şapkasını çıkararak selamladı. ''Merhaba, ben...'' neredeyse park edilmeyen bir duraksamadan sonra ekledi. ''İyisinizdir umarım.'' Yanlarından geçip tamirhaneye doğru yoluna devam etti. Tamirhanenin üst katında bir odası vardı. ''İyisinizdir umarım.'' lafı 15 yıldır kendisiyle hiç konuşmadığı Nancy Lamar'a söylenmişti. Nancy'nin anımsanan bir öpücüğe benzeyen bir ağzı vardı. Gölgeli gözleri ve Budapeşte doğumlu annesinden gelen mavimsi siyah saçları. Jim sokakta sık sık onun yanından geçerdi. Kız küçük oğlanlar gibi ellerini ceplerine sokarak yürürdü. Hiç ayrılmaz ikizi Sally Carol Hepper'la birlikte ikisinin de Atlanta'dan New Orleans'a kadar arkalarında kalbi kırılmış erkekler bıraktıklarını biliyordu Jim. Jim bir an dans etmeyi bilmek istediğini düşündü. Sonra güldü. Kapıya yaklaşırken kendi kendine alçak sesle şarkı söylemeye başladı. Yüreğim burkulabilir zar atınca bu kız. Büyüktür gözleri, saç rengi kahve. Kraliçelerin kraliçesidir jöleli şekerlerin. Jöleli şeker kasabalı kız, benim cinim. 2. Saat 9:30'da Jim ile Clark, soda semin önünde buluştular ve Clark'ın Ford'uyla golf kulübünün yolunu tuttular. Yasemin kokulu gecede arabayla ilerlerlerken Clark, ''Jim, ne yapıp nasıl yaşıyorsun?'' diye sordu. Jöleli Şeker durdu, düşündü. ''Şey,'' dedi sonunda, ''Tilly'nin tamirhanesinin üst katında bir odam var. Öğleden sonraları ona araba işinde yardım ediyorum. O odada bedava kalıyorum. Bazen onun taksilerinden birinde şoförlük yapıyorum. 3-5 kuruş oradan alıyorum. Aslında bunu düzenli olarak yapmaktan bıktım. Hepsi bu mu? İş çok olduğunda ona gündüzleri de yardım ediyorum. Genelde cumartesi günleri. Sonra bir de genelde sözünü etmediğim bir gelir kaynağı daha var. Belki hatırlamıyorsun. Ben bu kasabanın en iyi barbut oyuncusuyum. Fincanla bana zar attırıyorlar çünkü ben bir çip zarı şöyle bir hissettikten sonra atar, istediğim sayıyı getirtirim. Clark hayranlıkla sırıttı. Ben asla istediğim sayıyı atacak şekilde zarları ayarlamayı öğrenemedim. Bir gün Nancy Lamar'la zar atıp onun bütün parasını almanı çok isterim. Erkeklerle zar atıyor ve öyle çok kaybediyor ki babası ona para yetiştiremiyor. Geçen ay borcunu ödemek için bir yüzüğünü satmış, duyduğuma göre. Jöleli şeker pek oralı olmadı. M sokağındaki beyaz ev sana mı ait? Jim olumsuz anlamda başını salladı. Satıldı. İyi fiyat verdiler. Artık kasabanın makbul bir yerinde olmadığını düşünürsen. Avukat bana parayı Liberty tahvillerine yatırmamı söyledi. Ama Mamie teyze aldı. Onda akıl ne gezer? Bütün faiz Great Farm Sanatoryumunda bakımına gidiyor. Kuzeyde bir amcam var. Sıfırı tükettiğimi görürsem galiba oraya gidebilirim. Güzel bir çiftlik ama ortalıkta çiftlikte çalışacak yeteri kadar zenci yok. Bana gel burada çalış dedi. Ama gideceğimi pek sanmam. Felaket ıssız be oralar. Birden durdu. Clark, sana çok teşekkür etmek istiyorum beni davet ettiğin için. Ama arabayı hemen buracıkta durdursan ben de yürüyerek kasabaya dönsem çok daha mutlu olurdum. Saçmalama be diye omurdandı Clark. Dışarı çıkmak iyi gelir sana. Dans etmek zorunda değilsin. Çık piste, sallan yeter. Dur bir dakika, diye aykırdı Jim kaygılanarak. Bana öyle bir şey yaptırmaya kalkmayacaksın. Söz ver, yoksa hemen şuracıkta inerim ve tabana kuvvet Jackson sokağına dönerim. Biraz tartıştıktan sonra anlaştılar. Jim, hiç kızlara bulaşmadan, gözlerden uzak bir köşede, bir kanepede oturup dans edenleri seyredecek, Clark, dans etmediği zamanlar onun yanına gelecekti. Böylece saat 10 olduğunda bizim jöleli şeker bacak bacak üstüne atmış, dikkati çekmeyecek şekilde kollarını kavuşturmuş oturuyordu. Kendi evinde otururmuş gibi rahat görünmeye, dans edenlerle kibarca hiç ilgilenmiyormuş numarası yapmaya çalışıyordu. Aslında içten içe bütün ağırlığıyla kendi durumunun farkındaydı. Çevresinde olup biten her şeyi fena halde merak ediyordu. Kızların tek tek nasıl tuvalet odasından çıktıklarını, nasıl parlak kuşlar gibi gerindiklerini, tüylerini düzelttiklerini, pudralı omuzlarının üzerinden refakatçi hanımların nasıl gülümsediklerini, bütün salondakileri, aynı zamanda kendilerinin içeri girişine gösterilen tepkileri görmek için nasıl bütün salonu gözleriyle taradıklarını, nasıl kendilerini bekleyen ayık kavalyelerinin kollarının arasına konup yuvalandıklarını görüyordu. Tembel gözlü, sarışın Sally Carol Hepper, en sevdiği rengi, pembelere bürünmüş, uykudan yeni uyanmış bir gül gibi göz kırpıştırıyordu. Marjorie Haight, Marilyn Waite, Harriet Carey. Öğle saatlerinde Jackson sokağında aylak aylak dolaşırken gördüğü bütün bu kızlar şimdi kıvrılmış, brilyantinlenmiş, tepeden vuran ışıkta hafifçe rengi açılmış saçlarıyla mucize bir biçimde pembe, mavi, kırmızı, altın sarısı, Dresden porseleni tuhaf insan tasvirlerine benziyorlardı. Dantelleri daha biraz önce porselene batırılmış, henüz kurumamış. Yarım saattir buradaydı her seferinde. ''Selam moruk, nasıl gidiyor?'' diyen ve dizine bir şaplak indiren Clark'ın ziyaretleri keyfinin yerine gelmesine yetmemişti. Bir düzine kadar erkek arkadaş onunla konuşmuş ya da bir süre yanında durmuştu. Ama her birinin onu orada gördüğüne şaşırdığını biliyor, birkaçının da buna biraz içerlediğini tahmin edebiliyordu. Ama saat 10.30 olduğunda birden damarlarında utangaçlık diye bir şey kalmadı. Soluğunun kesilmesine yol açan bir ilginin çekimiyle adeta kendini kaybetti. Masaj odasından Nancy Lamar çıkmıştı. Kız sarı organtin bir elbise giymişti. Yüzlerce köşeli bir elması andırıyordu. Giysinin 3 sıra farbalası vardı. Arkada kocaman bir fiyongu, çevresine fosforlu siyah ve sarı parıltılar saçıyordu. Jöleli şekerin gözleri pal taşı gibi açıldı, boğazı düğümlendi. Kız bir süre kavalyesi koşarak gelinceye kadar kapıda durdu. Jim adamı tanıdı. O öğleden sonra Joe Ewing'in arabasında gördüğü yabancıydı. Kızın ellerini beline koyup adama alçak sesle bir şeyler söyleyerek güldüğünü gördü. Adam da güldü. Jim daha önce tanımadığı tuhaf bir sancının birden bıçak gibi yüreğine saplandığını hissetti. Çiftin arasından bir ışın geçmişti. O güneşten gelen ve biraz önce kendisini ısıtan güzelliğin oku. Jöleli şeker birden kendini gölgede kalan yabani ot gibi hissetti. Biraz sonra Clark geldi. Gözleri parlıyor, yanakları yanıyordu. ''Selam moruk.'' dedi yine, özgünlük yoksun oğlan. ''Nasıl gidiyor?'' Jim, gidebildiği kadar iyi gittiğini söyleyerek yanıt verdi. ''Gel sen benimle bakayım.'' dedi Clark. ''Kapıları parlatmak için bir şeyim var.'' Jim, onun arkasına takılıp dans pistinden utana sıkıla geçti, merdivenlerden çıktı. Soyunma odasına geldiklerinde Clark yassı bir şişede etiketsiz sarı bir su çıkardı. ''Harika mısır viskisi.'' Bir tepsi üzerinde zencefilli gazoz geldi. ''Harika mısır viskisi.'' gibi güçlü bir hayat suyunun maden sodasının ötesinde bir paravana gereksinimi vardı. ''Baksana lan.'' dedi Clark soluğu tıkanarak. ''Nancy Lamar güzel kız değil mi?'' Jim başıyla onayladı. ''Çok güzel.'' dedi. ''Bu gece iyice süslenip püslenmiş.'' diye devam etti Clark. ''Yanındaki adamı gördün mü? O iri herifi mi? Beyaz pantolonlu. Ogden Merritt. Savanalı. Baba Merritt. Merritt marka tıraş makineleri yapıyor. Oğlan kıza deli gibi aşık. Bütün yıl onun peşinden koşuyor. Kız ele avuca gelmez bir yavru.'' diye devam etti Clark. ''Ama onu seviyorum. Herkes de seviyor. Ama gerçekten de çılgınlıklar yapıyor. Hepsinden de sağ çıkmayı beceriyor genelde. Ama yaptığı şeylerin birinden adı lekelenmezse ötekinden lekeleniyor.'' ''Öyle mi?'' Jim konuyu değiştirerek kadehindekinden söz etti. ''Bayağı iyiymiş.'' ''Fena değil. Aa, öyle çılgın bir kız ki. Krep oynuyor. Söz gelimi lan. Viski içmeyi seviyor. Daha sonra ona viski vereceğim. Söz verdim.'' ''O Merit denen adama aşık mı?'' ''Vallahi hiç bilmiyorum. Ortalıktaki en iyi kızlar bazı heriflerle evlenip bir yerlere gidiyorlar.'' Kendisine bir içki daha doldurdu ve şişenin mantarını dikkatlice kapattı. ''Dinle Jim, ben gidip dans edeceğim. Sen dans etmediğin sürece bu şişeyi kıt cebinde saklarsan çok sevinirim. Adamın biri içki içtiğimi anlarsa hemen gelip ister. Sonra göz açıp kapayana kadar hepsi biter. Benim yerime başkası iyi zaman geçirir.'' Demek Nancy Lamar evleniyordu. Kasabanın bu baş aktristi, demek beyaz pantolonlu birinin özel malı olacaktı. Sırf onun babası yan komşusundan daha iyi tıraş makinesi yapıyor diye. İkisi merdivenden aşağıya inerken, Jim bu düşünceyi açıklanmaz biçimde moral bozucu buldu. Hayatında ilk kez belli belirsiz bir şekilde romantik bir ilişki özlemi duydu. Kızın imgesi hayalinde oluşmaya başladı. Nancy sokakta oğlan çocuğu gibi canlı canlı yürüyor, saygıdeğer bir meyve satıcısından ondalık vergi olarak bir portakal alıyor, soda semde bir budalaya muazzam bir hesap ödetiyor, aşık erkekler konvoyunu muzaffer bir kumandan gibi peşine takıp bir öğleden sonra yüzmeye ve şarkı söylemeye götürüyor. Jöleli şeker dışarıya verandaya çıktı. Çimenliğe vuran ay ışığıyla balo salonunun ışıklı tek kapısı arasında kalan karanlık ıssız bir köşeye çekildi. Orada bir sandalye buldu. Bir sigara yaktıktan sonra her zamanki ruh haliyle hiçbir şey düşünmeden dalgın dalgın oturmaya başladı. Ama bu kez açık kapıdan dışarıya sızarak havada asılı kalan binlerce kokuyu damıtan, dekolte elbiselerin önünde tıkıştırılmış pudra pomponlarının ve gecenin katkısıyla duyuları okşayan bir dalgınlıktı bu. Gümleyen trombonun bulanıklaştırdığı müziğin kendisi şiddetlendi ve karanlıklaştı. Yerde sürtünen ayakkabıların terliklerin sesine eşlik eden dermansız bir üst ton haline geldi. Birden kapıdan vuran ışığın sarı dörtgenin içinde bir karaltı belirdi ve dörtgen karardı. Tuvalet odasından bir kız çıkmış, 3 metre kadar ötede ayakta dikiliyordu. Jim çok alçak sesle söylenmiş ''Lanet olsun'' sözcüklerini duydu, sonra kız dönüp onu gördü. Nancy Lamar'dı bu. Jim ayağa kalktı. ''Ne haber?'' ''Selam.'' Kız duraksadı. Ne yapacağına karar veremedi. Sonra yaklaştı. ''Ha, Jim Powell'mış.'' Jim hafifçe başını eğerek selam verdi. Söyleyecek sıradan bir şey bulmaya çalıştı. Kız hemen ''Acaba?'' diye söze başladı. ''Yani şey, çikletten anlar mısın?'' ''Ne? Ayakkabıma çiklet yapıştı da eşek herifin ya da kadının biri çikletini yere atmış. Ben de tabii üzerine bastım.'' Jim gereksiz yere kızardı. ''Nasıl çıkartılır biliyor musun?'' diye sordu kız sinirli sinirli. ''Bıçakla çıkarmaya çalıştım. Tuvalet odasında lanet olası her şeyi denedim. Sabunla su denedim. Hatta parfüm bile denedim. Pudra pomponuma yapıştırmaya çalışırken pomponum rezil oldu.'' Jim hafifçe gerginleşmişti. Düşünüyordu. ''Ha, belki benzinle. Bu sözcükler ağzından daha ancak çıkmıştı ki kız oğlanın elini yakaladığı gibi onu koşturarak aşağı verandaya sürükledi. Bir çiçek tarhının üzerinden atlattı, dört nala koşturdu, ay aydınlığında golf parkurunun ilk deliğinin oraya park etmiş bir takım arabaların yanına götürdü. ''Benzini aç!'' dedi soluk soluğa emrederek. ''Ne? Çiklet için tabii. Onu çıkartmam gerek. Çikletle dans edemem ki.'' Emre uyarak Jim arabalara yaklaştı. İstenen çözücüyü en kolay şekilde elde etmenin yolunu bulmak için arabaları incelemeye başladı. Kız bir silindir isteseydi, bir silindir söküp çıkarmak için elinden geleni yapardı. Bir süre incelemede bulunduktan sonra, ''Hah!'' dedi. ''İşte şunu açmak kolay. Bir mendil var mı? Yukarıda var ama ıslak. Su ve sabunu denerken kullandım.'' Jim hızlı hızlı kendi ceplerini karıştırdı. ''Bende de yok. Aksiliğe bak be. Biz de açarız, sonra bırakırız, yere akarsa aksın.'' Oğlan benzin borusunun memesini açtı. Benzin damlamaya başladı. ''Daha aç.'' Sonuna kadar açtı. Benzin akmaya başladı. Yağlı bir birikinti oluştu. Birikintinin titreyen yüzeyine bir düzine titrek ay yansımıştı. ''Ah!'' diyerek sevinçle içini çekti kız. ''Bırak hepsi aksın. Yapılacak tek şey birikintiye basmak.'' Jim çaresiz musluğu açabildiği kadar açtı. Birikinti birden genişledi. Her tarafından küçük derecikler akmaya başladı. ''Güzel, işte böyle.'' Eteklerini kaldırarak zarif bir şekilde birikintiye bastı. ''Biliyorum, bu çıkarır.'' diye mırıldandı kız. Jim gülümsedi. ''Daha bir sürü araba var.'' Benzin birikintisinden ayağını zarifçe çekti. Terliğinin altını ve yan tarafını otomobilin basamağına sürtmeye başladı. Jöleli şeker artık kendini tutamadı. İki büklüm olarak kahkahayı bastı. Kız da bir saniye sonra ona katıldı. ''Sen buraya Clark Darrow'la birlikte geldin değil mi?'' diye sordu kız. İkisi birlikte verandaya yürürlerken. ''Evet. Nerede o şimdi biliyor musun?'' ''Dans ediyordur herhalde.'' ''Deme be, bana viski sözü vardı.'' ''Ha?'' dedi Jim. ''O konuda sorun yok, onun şişesi bende, cebimde.'' Yüzü parlayarak güldü kız ona. ''Herhalde belki zencefilli gazoz da gerekir sana.'' ''İstemez, bana şişe yeter.'' ''Emin misin?'' Burun kıvırarak güldü. ''Dene istersen, erkeklerin içtiği her şeyi içebilirim. Gel oturalım.'' Kız masalardan birinin kıyısına tünedi. Oğlan onun yanındaki hasır bir sandalyeye çöktü. Kız yassı şişenin mantarını çıkararak şişeyi dudaklarına götürdü. İçkiden koca bir yudum lüpletti. Oğlan büyülenmiş gibi onu seyrediyordu. ''Güzel mi?'' Kız soluk soluğa başını iki yana salladı. ''Hayır ama bana verdiği duyguyu seviyorum. Galiba pek çok kişi de öyle.'' Jim başıyla onayladı. ''Babam çok severdi. İçki ondan intikamını aldı. Amerikan erkekleri.'' dedi Nancy ciddileşerek. ''İçki içmeyi bilmiyor.'' ''Ne?'' dedi Jim şaşırarak. Kız hiç aldırmadan devam etti. ''Aslında hiçbir şeyi iyi yapmayı beceremiyorlar. Hayatımda tek üzüldüğüm şey İngiltere'de doğmamış olmamdır.'' ''İngiltere'de mi?'' ''Evet. Orada doğmamış olmak hayatımda en çok üzüldüğüm şeydir.'' ''Orayı seviyor musun?'' ''Evet, çok. Kişisel olarak orada hiç bulunmadım ama burada orduda çalışan pek çok İngiliz tanıdım. Oxfordlu, Cambridge'li adamlar. Yani bu Sevenley, Georgia Üniversiteli heriflerin burada olması gibi bir şey. Sonra tabii pek çok İngiliz romanı okudum.'' Jim ilgilendi, şaşırdı. Kız ciddi bir yüz ifadesiyle sordu. ''Lady Diana Manners'tan söz edildiğini hiç duydun mu?'' ''Hayır.'' ''Birinci Dünya Savaşı sırasında pek çoklarınca o günlerin en güzel kadını olarak görülen ünlü İngiliz aktris.'' ''Hayır.'' Jim duymamıştı. ''Ah, işte ben onun gibi olmak isterdim. Esmer biliyor musun, benim gibi ve felaket çılgın. Ata binip bir katedralin ya da kilisenin ya da onun gibi bir şeyin merdivenlerinden çıkmış, daha sonra bütün romancılar kadın kahramanlarına böyle bir şey yaptırdılar.'' Jim kibarca başını salladı. ''Bunlar onun boyunu aşan şeylerdi.'' ''Şişeyi versene.'' dedi Nancy. ''Küçük bir yudum daha alacağım. Birazcık içkinin bir pilice zararı dokunmaz. Biliyor musun?'' diye devam etti bir yudum aldıktan sonra soluk soluğa. ''Oradaki insanların bir üslubu var. Buradakilerde o yok. Yani buradaki olanlar için giyinmeye ya da heyecan uyandırıcı bir şey yapmaya değmez. Bunu bilmiyor musun?'' ''Galiba öyle, yani değmez demek istiyorum. Bense hepsini yapmak istiyorum. Bu kasabada gerçekten de üslup sahibi tek kız benim.'' Kollarını uzatarak gerindi ve tatlı tatlı esnedi. ''Ne güzel bir gece. Öyle gerçekten.'' diyerek onayladı Jim. ''Teknen olsun ister misin?'' diye sordu kız uykulu uykulu. gümüş gibi parlayan bir gölde yelken açmak. Söz gelimi Thames ırmağında. Şampanya içip yanında havyarlı sandviç yemek. Teknede 8 kişi olmak. Adamlardan birinin teknedekileri eğlendirmek için suya atlamasını, bir zamanlar Lady Diana Manners'la birlikte olan bir adamın yaptığı gibi boğulmasını. Kadını eğlendirmek için mi yaptı o işi? Kadını eğlendirmek için boğulmak değildi amacı. Tekneden suya atlayıp herkesi güldürmek istiyordu yalnızca. Herhalde herif ölünce ötekiler gülmekten ölmüştür. Oh, biraz gülmüşlerdir herhalde, diyerek kabul etti kız. Lady gülmüştür en azından. Hayli katı bir kadın, galiba benim gibi. Sen katı mısın? Taş gibi. Tekrar esnedi ve ekledi. Şu şişeden bana biraz daha versene. Jim verip vermemekte kararsızdı. Ama kız meydan okurcasına elini uzattı ve onu uyardı. Bana kızlara davrandığın gibi davranma. Ben senin bildiğin kızlardan değilim. Düşündü. Yine de belki sen haklısın. Belki de genç omuzlarının üzerinde yaşlı bir kafa taşıyorsun. Ayağı fırladı, kapıya doğru ilerledi. Jöleli Şeker de ayağa kalktı. Hoşça kal, dedi kibarca kız. Hoşça kal. Teşekkürler Jöleli Şeker. Sonra içeriye girdi, gözleri koskoca açılmış oğlanı verandada bıraktı. 3. Saat 12'de kadınların tuvalet odasından, mantolu kızlardan oluşan tek sıra halinde bir tören alayı çıktı. Bu tören alayındaki bütün kızlar, bir kadril dansı figüründe çift oluşturan dansçılar gibi tek tek, paltolu bir kavalye ile çift oluşturarak, uykulu ve mutlu gülüşmelerle kapıdan çıktılar. Kapıdan çıkarak otomobillerin geri manevra yaptığı, korna çaldığı, grupların birbirine seslendiği, su soğutucusunun çevresine toplandıkları karanlığa doğru yürüdüler. Köşesinde oturan Jim, Clark'ı aramak için ayağa kalktı. Saat 11'de buluşmuşlardı. Sonra Clark dans etmek üzere içeriye girmişti. Böylece Jim, Clark'ı aramak için bir zamanlar bar olan alkolsüz içki tezgahının bulunduğu odaya girdi. Oda boştu. Yalnızca tezgahın arkasında uyuklayan bir zenci vardı ve Jim tam odadan çıkıyordu ki Clark'ın içeriye girdiğini gördü. Aynı anda Clark da başını kaldırıp bakmıştı. ''Merhaba Jim'' dedi. ''Gel buraya. Şu şişeyi bitirmemize yardım et. Fazla bir şey de kalmadı galiba ama hepimize bir kerelik var.'' Nancy, Savannah'lı adam, Marilyn Wade, Joe Ewing kapı aralığında oyalanıyor, gülüşüyorlardı. Nancy, Joe'yla göz göze geldi. Muzipçi ona göz kırptı. Hepsi bir masaya geçtiler. Çevresine dizilip garsonun zencefilli gazoz getirmesini beklediler. Jim biraz huysuzlanarak bakışlarını Nancy'ye çevirdi. Nancy yan masadaki iki oğlanla krep oynamaya dalmıştı. ''Onlar da gelsin buraya söyle'' dedi Clark. Joe çevresine baktı. ''Kalabalığı başımıza mı toplayacağız? Kulübün kurallarına aykırıdır bu. Ortalıkta Bay Taylor'dan başka kimse yok'' diyerek diretti Clark. ''O da arabasındaki bütün benzini kimin boşalttığını bulmak için deli gibi bir aşağı bir yukarı koşuyor.'' Herkes güldü. ''Bir milyonuna bahse varım, Nancy'nin ayakkabısında yine bir şey var. Onun bulunduğu yerde arabanızı park edemezsiniz.'' ''Ah Nancy, Bay Taylor seni arıyor.'' Oyun oynayan Nancy'nin yanakları heyecandan al al olmuştu. ''Onun o aptal küçük ucuz otomobilini 2 haftadır görmedim.'' Jim birden bir sessizlik olduğunu fark etti. Arkasına dönüp baktığında kapı aralığında yaşı belirsiz birinin dikilmekte olduğunu gördü. Bu sıkıntılı an Clark'ın sesiyle noktalandı. ''Bize katılmak istemez misiniz Bay Taylor?'' ''Teşekkürler.'' Bay Taylor hiç de hoş karşılanmayan varlığıyla bir sandalyeye yayıldı. ''Katılmak zorundayım galiba. Adamlar bir yerleri kazıp bana petrol buluncaya kadar bekleyeceğim. Biri benim arabaya şaka yapmış.'' Gözlerini kıstı. Hızla oradakileri tek tek süzdü. Jim, adamın kapı aralığında dururken neler duyduğunu merak etti. Konuşulanları hatırlamaya çalıştı. ''Bu gece iyiyim.'' diye şakıdı Nancy. ''Dört çeyreğimi koyuyorum.'' Taylor birden ''Gördüm.'' diyerek harekete geçti. ''Oo, Bay Taylor, ben sizin zar oyunu oynadığınızı bilmiyordum.'' Nancy onun oturduğunu ve masaya hemen kendisi kadar para sürerek bahse girdiğini görünce çok neşelendi. Bay Taylor'ın arka arkaya çeşitli asılma girişimlerini kızın cesaretle geri püskürttüğü geceden beri ikisi birbirlerinden hoşlanmadıklarını gizlemiyorlardı. ''Peki iyi bebeklerim. Hadi bakayım. Annenize bir şirinlik yapın. Küçük bir yedili.'' Nancy zarlarla öpüşüp koklaşıyordu. Omuzdan aşağı doğru bir hareket yapıp zarları salladı ve masanın üzerine attı. ''Ah, ben de bundan kuşkulanıyordum. Hadi şimdi bir kere daha 1 dolar artırdık.'' 5 kere üst üste kazandı. Taylor fena kaybetti. Kız bunu kişiselleştiriyordu. Kızın her kazanışında Jim yüzünde zafer sevincinin titreştiğini görüyordu. Her atışta da bahsi iki misline çıkardı. Böyle bir şans uzun sürmezdi. ''Biraz ağır olsan iyi olur.'' diye uyardı adam onu. ''Ha, ama sen şuna bak şuna.'' diye fısıldadı kız. Sekiz gelmişti ve tam onun istediği sayıydı. ''Küçük ada, bu kez güneye gidiyoruz.'' Decatur'la ada zarları masanın üzerine yuvarladı. Nancy heyecanlanmıştı. Yarı çılgına dönmüş bir haldeydi ama şansı devam ediyordu. Potu artırdıkça artırıyor, geri çekilmiyordu. Taylor parmaklarıyla masada davul çalıyordu ama oyunda kalacaktı. Daha sonra Nancy onla atmayı denedi, kaybetti. Taylor büyük bir açlıkla zarları kaptı, sessizce attı. Heyecanın yol açtığı suskunlukta duyulan tek ses, masanın üzerinde ard arda atılan zarların takırtısıydı. Şimdi zarlar yine Nancy'ye geçmişti ama artık şansı kırılmıştı. Bir saat geçti. Oyun bir ona bir öbürüne geçiyordu. Sıra yine Taylor'daydı. Yine onda, yine ondaydı. Sonunda eşitlendiler. Nancy son 5 dolarını da kaybetti. ''Çek kabul eder misin?'' dedi Nancy hızla. ''50 dolarını atacağız.'' Sesi biraz titriyordu. Uzanıp parayı alırken eli de titriyordu. Clark pek anlaşılmayan ama kaygılı bakışlarla Joe Ewing'e baktı. Taylor zarları attı. Nancy'nin çekini aldı. ''Bir kere daha atmaya ne dersin?'' dedi Nancy çıldırmış gibi. ''Hangi banka olursa olur. Aslında her yerde paraya çevrilir.'' Jim anladı. Kıza harika mısır viskisi vermişti. O zamandan beri kız o harika mısır viskisinden içiyordu. Ah, keşke oğlan müdahale edebilseydi. Onun yaşında, onun durumunda bir kızın iki banka hesabının olması güçtü. Saat 2'yi vurduğu zaman Jim artık kendini tutamadı. ''Bir şey, izin verir misin? Zarları ben atabilir miyim?'' dedi. Tembel ve alçak ama biraz gergin bir sesle. Uykulu ve gevşek, Nancy birden zarları onun önüne attı. ''Peki, bizim oğlan. Lady Diana Manners'ın dediği gibi. At bakalım, jöleli şeker. Şans bana küstü.'' ''Bay Taylor,'' dedi Jim sakince. ''Nakite karşılık bu 3 çekten biri için zar atacağız.'' Yarım saat sonra Nancy öne eğilip oğlanın sırtına bir tokat attı. ''Şansımı çaldın?'' ''Evet, çaldın.'' Bilgiç bilgiç başını sallıyordu. Jim son çeki de aldı. Onu da ötekilerin yanına koyarak hepsini küçük küçük yırttı, yere attı. Biri şarkı söylemeye başladı. Nancy sandalyesini geriye tekmeleyip ayağa kalktı. ''Baylar ve bayanlar,'' dedi. ''Bayanlar, bu sen oluyorsun Merlin. Bütün dünyaya sesleniyorum. Şunu iyi bilmiş olun ki, bu kentin tanınmış jöleli şekeri Jim Powell, önemli bir kuralı bozan bir istisnadır. Yani, zarda kazanan aşkta kaybeder kuralını. O zarda kazanıyor ve aslında ben onu seviyorum. Bayanlar ve baylar, Nancy Lamar, yani şu ünlü siyah saçlı güzel kız, Herald gazetesine gençler takımının en tanınmış ve en sevilen üyesi olarak sık sık konu olan ben, ilan ederim ki, ilan etmek istiyorum ki, kısacası, baylar.'' Birden yana devrilecekmiş gibi oldu. Clark onu tuttu. Kız dengesini bulana kadar bırakmadı. ''Benim hatam,'' dedi, güldü. ''Tamam, kabul ediyorum. Her neyse, jöleli şekerin şerefine içiyoruz. Bay Jim Powell, jöleli şekerlerin kralı.'' Birkaç dakika sonra Jim elinde şapkasıyla verandada, kızın benzin aramak için geldiği verandanın aynı karanlık köşesinde Clark'ı beklerken, kız birden yanında belirdi. ''Jöleli şeker,'' dedi. ''Burada mısın jöleli şeker?'' ''Bana sorarsan,'' kızın hafifçe yalpalaması büyülü bir düşün parçasıymış gibi görünüyordu. ''Bana sorarsan sen benim en tatlı öpücüklerimden birini hak ediyorsun, jöleli şeker.'' Bir anda kollarını oğlanın boynuna doladı, dudaklarını dudaklarına bastırdı. ''Ben dünyanın çılgın yanıyım, jöleli şeker, ama sen beni değiştirdin.'' Sonra gitti, verandaya indi. Oradan da cırcır sesli çimenliğe. Jim, Merit'in ön kapıdan çıktığını, kıza öfkeli öfkeli bir şeyler söylediğini gördü. Kız güldü, arkasına döndü. Başka tarafa bakarak oğlanın arabasına doğru yürüdü. Marilyn'le Joe arkasından geliyor ve bir caz bebeğiyle ilgili uykulu uykulu bir şarkı söylüyorlardı. Clark dışarı gelip merdivenlerde Jim'e katıldı. ''Her şey hayli açık bence,'' diyerek esnedi. Merit hayli huysuzlanmış durumda. Nancy'den kesinlikle soğudu. Golf alanının doğu tarafına Gecenin ayaklarının dibine hayal meyal gri bir halı serildi. Arabanın motoru ısınırken arabadakiler bir koro parçasını söylemeye başladılar. ''Herkese iyi geceler!'' dedi Clark. ''İyi geceler!'' bir duraksama oldu. Sonra birisi yumuşak, mutlu bir sesle ekledi. ''İyi geceler!'' jöleli şeker. Araba gazlayıp uzaklaşırken şarkı sesi patladı. Yolun karşı tarafındaki bir çiftlikte bir horoz yalnızlık ve keder yansıtan bir sesle öttü. Herkesin arkasından sona kalmış olan zenci bir garson verandanın ışıklarını söndürdü. Jim ile Clark Ford'a doğru geniş adımlarla yürüdüler. Çakıllı araba yolundaki çakıllardan boğuk boğuk çatır çutur sesleri çıkıyordu. ''Uf lan!'' diyerek yavaşça içini çekti Clark. ''O zarları nasıl öyle ayarlıyorsun?'' Ortalık öylesine karanlıktı ki Jim'in ince yanaklarının kızardığını göremedi. Ne de yüzünün tuhaf bir utançtan dolayı kızardığını fark edebildi. 4. Tilly'nin tamirhanesinin üst katındaki kasvetli odada bütün gün alt kattan gelen gümbürtüler, horultular yankılanırdı. Ayrıca hortumu açıp içerideki arabaların üzerine tutarken şarkı söyleyen zencilerin sesleri. Burası neşesiz dört köşe bir odaydı. İçinde bir yatakla eskimiş bir masa vardı. Masanın üzerinde de yarım düzine kadar kitap. Joe Miller'dan Show Train Through Arkansas, eski tarz bir el yazısıyla pek çok not eklenmiş eski baskı Lucille. Harold Bell Wright'tan The Eyes of the World, başındaki boş sayfaya Alice Powell adıyla 1831 tarihi yazılmış olan İngiltere Kilisesi'ne ait eski bir dua kitabı. Jöleli Şeker tamirhaneye geldiği zaman gri görünen gün doğusu ıssız odasının elektrik ışığını yakarken canlı ve parlak bir maviye dönüşmüştü. Işığı hemen kapattı. Pencerenin yanına giderek dirseğini pencere içine dayadı. Sabahın renklerinin koyulaşmasını izledi. Duygularının harekete geçişiyle birlikte ilk algısı bir boşunalık duygusuydu. Hayatının griliğinin donuk acısı. Birden bir duvar peydahlanmış ve çevresini kuşatmış gibi oldu. Çıplak odasının beyaz duvarları kadar somut ve elle tutulur bir duvar. Bu duvar algısıyla birlikte varoluşunun bütün romantizmini de oluşturan hayatın rastgeleliği, kayıtsızlık ve ihtiyatsızlığı, mucizesel cömertliği sanki uçup gitti. Jackson sokağında tembel tembel bir şarkı mırıldanarak iri adımlarla yürüyen, her girdiği dükkanda, her uğradığı sokak tezgahında tanınan, rahat selamlaşmalar ve yerel espriler bakımından kısmeti açık, bazen sırf kederli olmak için kederli olan, zamanın hızla geçip gitmesine hayıflanan jöleli şeker, o jöleli şeker birden yok olmuştu. O adın kendisi bir yüz karası, bir saçmalıktı. Birden gözünün önünden bir perde kalkmış gibi oldu. Merit kendisini küçümsüyor olmalıydı. Hatta o sabah karanlığında Nancy'nin öpücüğü bir kıskançlık konusu olmayacak, kız kendini o kadar alçalttığı için küçümseme konusu olacaktı. Jöleli şekere gelince o, tamirhanede öğrendiği pis bir iyiliğe kız için başvurmuştu. Kızı manevi olarak temize çıkarmıştı. Lekeler kendisinin bıraktığı lekelerdi. Grilik iyice mavileşerek ışır ve odayı doldururken yatağına yürüdü. Kendini yatağa attı. Öfkeyle yatağın kenarlarına yapıştı. ''Onu seviyorum!'' diye bağırdı yüksek sesle. ''Tanrım!'' Tam o bunu söylerken, sanki boğazında eriyen bir topak gibi derinlerde bir yerlerde bir şeylerin çözüldüğünü hissetti. Gün doğumuyla birlikte hava aydınlandı. Oğlan yüzüstü dönüp yüzünü yastığa gömerek boğuk boğuk ağlamaya başladı. Saat 3 güneşinde inlemeli bir motor gürültüsüyle Jackson sokağından geçen Clark Darrow, kaldırımın kenarında parmaklarını yelek cebine geçirmiş duran jöleli şeker selamladı. ''Selam!'' diye haykırdı Clark. Şaşırtıcı bir şekilde arabasını onun yanında durdurdu. ''Yeni mi kalktın?'' Jöleli şeker hayır anlamında başını salladı. ''Hiç yatmadım. Tedirginlikten uyuyamadım. Bunun üzerine ben de kırlarda uzun uzun yürüdüm. Biraz önce kasabaya döndüm. Tedirgin olmana şaşırmadım. Ben de bütün gün öyleydim.'' Jöleli Şeker düşüncelerine dalmış halde devam etti. ''Kasabadan ayrılmayı düşünüyorum. Çiftliğe, Dan amcanın yanına gidip o küçük işte çalışacağım. Çok aylaklık ettim bana sorarsan.'' Clark susuyordu. Bunun üzerine Jöleli Şeker devam etti. ''Düşündüm de, belki Mimi teyze öldükten sonra o benim parayı çiftliğe yatırırım. Onunla bir şeyler yaparım. Bizim bütün aile oralı. Orada büyük bir yerleri vardı.'' Clark merakla ona baktı. ''Çok tuhaf.'' dedi. ''Bu beni de bir yerde aynı şekilde etkiledi. Jöleli Şeker duraksadı. Bilmiyorum diye ağır ağır söze başladı. Dün akşamki kızın Diana Manners adlı bir kadından, bir İngiliz'den söz ederken söylediği bir şey beni düşündürdü. Dikleşti ve tuhaf tuhaf Clark'a baktı. Bir zamanlar bir ailem vardı, dedi meydan okurmuş gibi. Clark başını salladı. Biliyorum, ailenin son üyesiyim, diyerek devam etti Jöleli Şeker. Sesi hafifçe yükselmişti. Beş para etmez biri. Bana taktıkları ada bak. Jöle, yani zayıf, pelte gibi. Benim ailemin her şeyi varken, hiçbir şeyi olmayan insanlar sokakta yanından geçerken bana yukarıdan bakıyor. Clark yine susuyordu. Artık paydos. Bugün gidiyorum. Bu kasabaya bir beyefendi olarak döneceğim. Clark mendilini çıkardı ve terli alnını sildi. Galiba olaydan etkilenen tek kişi sen değilsin, dedi kederli kederli. Şimdi ortalıkta dolaşan kızlar konusu var ya, bunların hepsi hemen kesilecek. Çok kötü, çok. Ama herkes bunu böyle görmek zorunda kalacak. Yani senin söylemeye çalıştığın şu mu? Diye sordu Jim şaşırarak. Olanların hepsi dışarıya sızdı mı? Sızmak mı? Bunu gizli tutmalarını beklemek hata. Bu gece gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanır. Doktor Lamar bir şekilde adını temize çıkarmak zorunda. Jim ellerini arabanın yan tarafına dayadı ve metalin üzerindeki uzun parmaklarını sıktı. Yani Taylor o çekleri araştırmış mı? Şimdi şaşırma sırası Clark'taydı. Olanları duymadın mı? Jim'in gözlerindeki şaşkınlık duymadığını gösteriyordu. Clark düşünceli bir şekilde "Ha," dedi. O dördü bir şişe viski daha içip kafayı bulmuş. Kasabayı şaşırtmaya karar vermiş. Bunun üzerine Nancy ile o Merit denen herif bu sabah saat 7'de Rockville'de evlenmiş. Jöleli Şeker'in parmaklarıyla sıktığı metalde küçük bir göçük belirdi. Evlendiler mi? Evlendiler ya. Nancy ayılınca hemen kasabaya döndü. Ağlıyordu. Ölesiye korkmuştu. Her şeyin bir yanlışlık olduğunu iddia ediyordu. Önce Doktor Lamar deliye döndü. Merit'i öldürecekti ama sonunda bir şekilde uzlaştılar. Nancy ile Merit 2.30 treniyle Savannah'a gitti. Jim gözlerini kapattı. Ani bir mide bulantısına engel olmayı başardı. Çok kötü, dedi Clark düşünceli düşünceli. Bunu evlilik için söylemiyorum. Herhalde evlilikte bir sorun yoktur. Nancy'nin adamı umursadığını hiç sanmıyorum ama olsun. Asıl sorun böyle hoş bir kızın ailesini bu şekilde incitmesinin bağışlanır bir suç olmaması. Jöleli Şeker arabadan ellerini çekti. Arkasına dönüp yürüdü. Yine içinde bir şeyler olup bitiyordu. Açıklanması olanaksız ama neredeyse kimyasal bir değişiklik. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu Clark. Jöleli Şeker arkasına döndü. Omzunun üzerinden geriye boş boş baktı. ''Gitmek zorundayım.'' diye homurdandı. ''Çok oyalandım. Kendimi berbat hissediyorum.'' ''Oo!'' Saat 3'te sokak sıcaktı. Saat 4'te daha da sıcaktı. Nisan ayının tozu güneşi ağ gibi sarar. Sonra, bitimsiz öğleden sonralarına hep yapılmış ve yapılacak, dünya kadar eski bir şaka gibi yeniden yayar görünüyordu. Ama saat 4.30'da ilk dinginlik tabakasının çökmesiyle birlikte, tentelerin ve sık yapraklı ağaçların altında gölgeler uzardı. Bu sıcakta hiçbir şeyin önemi yoktu. Bütün hayat hava demekti. Olayların hiçbir öneminin bulunmadığı sıcak havada, yorgun bir alnı okşayan yumuşak bir kadın eline benzeyen serinliği beklemek demekti. Georgia'da, belki dile getirilmemiştir ama, bunun güneyin en büyük bilgeliği olduğu duygusu vardır. Bu yüzden bir süre sonra Jöleli Şeker, Jackson sokağında bir bilardo salonuna yöneldi. Orada bütün eski şakaları, onun bildiği şakaları, yapacak kafa dengi bir sürü arkadaş bulacağından emindi. Son.